Middernacht, het begin van zaterdag 9 december. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Amerikaanse acteur Ryan O'Neill is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de film Love Story uit 1970... waarvoor hij een Oscar-nominatie kreeg. O'Neill speelde in tal van films en series, onder meer in de film A Bridge Too Far over de slag om Arnhem in de Tweede Wereldoorlog. Ook was hij te zien in de televisieserie Bones. Ryan O'Neill leed al jaren aan leukemie. Hij was 82 jaar. Een VN-resolutie die had moeten oproepen tot een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza heeft het niet gehaald. 13 van de 15 leden van de VN-veiligheidsraad stemden voor, maar de VS stemde tegen. Amerika is een van de landen met vetorecht. Het Verenigd Koninkrijk onthield zich van stemming. De resolutie was opgesteld door de Verenigde Arabische Emiraten. Er stond ook in dat Palestijnse en Israëlische burgers moeten worden beschermd en dat alle gegijzelden direct moeten worden vrijgelaten. Een speciale VN-rapporteur voor adequate huisvesting brengt maandag een officieel bezoek aan Nederland. Hij komt onder meer naar asielzoekerscentra kijken. Volgens de Verenigde Naties gaat de expert onderzoek doen naar de beschikbaarheid van woningen, de betaalbaarheid en de toegankelijkheid ervan. De rapporteur bezoekt Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Groningen. Of hij ook naar Ter Apel gaat, is onbekend. De vluchtelingenorganisatie van de VN noemt de situatie in het overvolle aanmeldcentrum daar ronduit zorgwekkend. In de Eredivisie is afgelopen avond één wedstrijd gespeeld. FC Twente tegen Excelsior eindigde in 4-2. Het stond binnen een kwartier 0-2 voor de Rotterdammers. Maar door een vroege rode kaart voor Excelsior kreeg Twente alle ruimte om de wedstrijd alsnog te winnen. Het weer. Vannacht is het droog. Alleen aan de kust kan wat regen vallen. De temperatuur ligt rond de 6 graden. De komende dag begint droog. 'S Middags gaat het flink regenen. Het wordt dan 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Heb je enig idee wat een stiepelteken is? Of een liekspier? Of weet je misschien hoe de wieken van de molens horen te staan als er iemand uit de buurt overleden is? Het zijn aspecten in de architectuur en tradities van het platteland in Oost-Nederland waar mijn gast van vanavond zich uitgebreid in heeft verdiept. Niet uit een soort nostalgie, maar omdat hij als jonge beeldend kunstenaar zo ontdekte hoe mensen in het oosten van Nederland leefden. Wie er de macht had, wat men vreesde en wat men vereerde. En dat inspireert hem dan weer tot het maken van zijn eigen abstracte kunst. Mijn gast van vanavond is kunstenaar Bart Lunenborg. Momenteel exposeert hij in het Kunstenlab in Deventer in de groepstentoonstelling Hoeders van het Land, waarin kunstenaars hun licht laten schijnen op het platteland. Bart Lunenborg schreef een essay bij die tentoonstelling over de geschiedenis van gebouwen en ander erfgoed op dat platteland. En door die historie helemaal te onderzoeken en te doorgronden komt hij dan op ideeën voor schaalmodellen, beeldhouwwerk of installaties. Lunenborg studeerde fotografie aan de Hogeschool van de Kunsten in Utrecht en deed ook een paar jaar kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werd geboren in 1995. Welkom, Bart. Dank je wel. Leuk dat je er bent. Ja. Het lijkt allemaal heel ingewikkeld wat ik net vertelde, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Eigenlijk is het zelfs heel concreet. Mm. Maar we gaan het lekker concreet maken nou. Want dat onderzoek wat je gedaan hebt naar al die dingen die ik net vertelde, naar de gebouwen en het erfgoed van het platteland in het oosten van Nederland, dat begon eigenlijk bij de dood van je grootvader. Ja, dat klopt. Ja. Wat gebeurde er? Ja, of eigenlijk was het eerst het overlijden van mijn grootmoeder. Dat was nu bijna een jaar geleden. Dus, het is nog maar heel kort. Het is eigenlijk heel kort. Ja, dus in begin dit jaar, januari, overleden mijn beide grootouders 2 weken na elkaar. Heel, ja, romantisch bijna. Ja. Konden we toch blijkbaar niet zonder elkaar. En dat was wel heel bijzonder, want toen we in Kolonne in Zevenaar was dat een stadje in de Liemers in Oost-Nederland. Toen we daar in Kolonne langsreden met de begrafenisstoet, toen reden we langs de molens van Zevenaar. eerst het huis waar mijn opa en oma echt vlak naast hebben gewoond. En daarna naar het huis waar mijn oma geboren is, een Oud-Zevenaar. En die was heel bijzonder, want die molens die waren in, blijkbaar bestaat dat, dus in de rouwstand gezet. Ze zijn eigenlijk, toen ben ik heel erg gaan nadenken over wat die molentaal, of zeg maar, het is een hele oude. Wat is de rouwstand? Hoe ziet dat eruit? Hoe staan de wieken dan? Ja, de rouwstand is een, de wieken zijn sowieso stil, dus dat is al, mm-hmm. Dat is al natuurlijk één ding. En bij de rouwstand staan de wieken eigenlijk op 5 minuten voor 12. Dus eigenlijk een soort het einde van een cyclus, net zoals bij een klok of een cyclisch uurwerk. Eigenlijk in tegenstelling tot bijvoorbeeld de geboortestand, waar de wieken op 5 minuten over 12 staan. Nieuw leven, nieuw begin, nieuwe cyclus. Dus, en de wieken, dat is ook nog, want een molen kan natuurlijk ook om zijn as draaien. Dus niet alleen de wieken draaien, maar ook de molen zelf. Dus de wieken staan naar het huis van de overledene toegedraaid. Dus dat is eigenlijk gewoon echt een hele mooie oude symbolische taal, waarin dan de molenaar kon laten zien dat er een grote gebeurtenis in het leven is plaatsgevonden. En dat was sowieso dat het al een emotionele dag was, dacht ik wel van ja, die molen, dat zegt, het is veelzeggend of zo. Ik wist het niet van tevoren. Waarschijnlijk was ik er ook gewoon langs gereden. Had je grootvader iets met die molens? Of hadden die molens iets met hem? Wat was de connectie? Dat was wel echt een trots of zo. Dus dat was wel een soort lokaal architectonisch icoon waar ze zich heel erg mee vereenzelvigden. Dus, ja, grootouders. Ja, ik weet ook nog heel goed dat ik de laatste jaren, toen leven eigenlijk soort van steeds verder, of toen ze steeds meer begonnen af te takelen, weet ik nog dat ik heel goed dat ik op dagen met heel sterk zonlicht kon je dan de slagschaduw van de wieken zo door dat huis zien gaan. En het is heel best stil in huis en oude mensen. En ik weet nog dat ik gewoon dan echt van heel lang bij mijn opa gefascineerd naar die wiekslagen kon kijken. Dus dat was echt een soort hele grote pendulum die door de woonkamer heen ging. En hoorde je het ook? Zo'n soort woesh? Ja, als je heel stil was, dan kon je wel echt het klappen van de wieken horen. Dus ik dacht, ik baalde ook eigenlijk nooit dat ik daar, ik wilde eigenlijk daar heel graag een keer een videowerk mee maken. Ik dacht, ik wil dat filmen. Heb ik dus nooit gedaan. Maar toen dacht ik, die molentaal, ook een beetje als een soort ode aan een leven. Dat is een mooi begin van een nieuw project. Of daar wilde ik iets mee doen. Toen was het nog niet super concreet. Maar ik dacht van die tradities rondom rouw. Dus van sowieso natuurlijk heel interessant. Van hoe werkt dat rouw in architectuur? Wat ik heel mooi vond is dat die molen werd daar eigenlijk een soort heel menselijk. Bijna een soort. Kreeg een eigen figuur. Ja, die kreeg een eigen gevoelens of zo. Of eigen. Was bijna bezield. Dus en vond ik wel interessant dat het gebouw zelf ook kan rouwen. Of dat je. Dat het een gebouw een ziel krijgt. Ja. In jouw essay schrijf je ook dat er veel meer plek was in de architectuur in die tijd. En in het leven van de mensen voor de dood eigenlijk. Ja. Ik had het net over een liekspier en een liekdeur. Ja. Misschien kun je vertellen wat dat was? Ja, dat was eigenlijk vanuit die molen ben ik dus te gaan kijken van er moet nog wel veel meer zijn. Zeg maar. In eerste instantie als onderzoek naar die rouw. En toen kwam ik eigenlijk bijvoorbeeld achter dat de liekspier, dat is blijkbaar een balk in de dakconstructie. Van een boerderij, of een schuur. Waar men vroeger de planken bewaarde voor een eigen grafkist of doodskist. Of bijvoorbeeld de liekdeur. Er was dan een speciale deur in huis die alleen open ging om een overledene het huis uit te dragen. Dus wat je ziet is dat er eigenlijk in die oude architectuur en die oude die houtconstructies van oude, vooral hofhorige boerderijen, dat de dood eigenlijk soort van, het is niet weggestopt op begraafplaatsen of ver buiten de stad, maar het is iets wat al in huis soort van bijna meegebouwd zit. Dus, het was ingecalculeerd. Ja, het einde is gewoon deel van het dagelijks leven. En je hoopt natuurlijk dat die deur dan bijvoorbeeld lang dicht zal blijven. Maar natuurlijk is een bewoner altijd nog steeds waarschijnlijk bang voor de dood. En je ziet ook nog eigenlijk in allerlei andere symbolen dat er veel te vrezen, veel te vrezen. Ja. Veel oorlog en ziekte en tegenspoed. Maar het is wel een ook wel een architectuurvorm waar ja, de dood wel... Ja, het is niet... het is er niet ineens en het is niet... Nee, het was altijd al ingecalculeerd dat het zou komen. En, ja. En daar ja. ligt het. Ja. En je vertelt in je essay ook over de taal die er eigenlijk was. Net als die wieken die in rouw of geboortestand staan. Dat ze bijvoorbeeld met de luiken van de huizen ja. ook ja. van alles uitdrukte wat met die dood te maken had, toch? Ja, ja, dus dat is eigenlijk net zoals de wieken had je zeg maar in de luiken van de boerderij. Dus de houten... oogkleppen van het huis. Waren er ook allerlei soort standen waarin je kon laten zien in wat voor staat de bewoners verkeerden. Dus bijvoorbeeld bij rouw werden alle luiken van het huis gesloten. Vaak werd dan één luik uit het hengsel getild en tegen de muur gezet. Dus vaak in de kamer waar de overleden lag opgebaard. Dus dat enerzijds ja, kon je dan aan het dorp laten zien van wij verkeren in rouw. Dus en, ja, echt als een soort respectbetuiging. Maar ook echt als een soort geloof van de ziel die mocht. Ja, dat zie je natuurlijk wel in heel veel culturen. Dat vaak bijvoorbeeld glimmende oppervlakken of vensters of spiegels lakens worden afgedekt. Lakens over de spiegels. Precies, ja. ja. Maar dat de architectuur zelf dat ook een soort van wordt. Dus en zo zijn er eigenlijk allerlei van dat soort rituelen waarin waarin de overleden een soort van veilig het huis uit werd begeleid. Maar niet onderweg verstrikt mocht raken in een glanzend op of in een glas. Niet weerspiegeld mocht niet worden. Niet weerspiegeld worden, ja. Ja. ja. ja. En je vertelt ook dat er onder dat dak, daar moest je niet komen. Vlak onder het dak, onder die hoe noem je zo'n vorm? Ja, een spantenkap. Of een, spantenkap, ja, ja, ja jij weet al ja, die woorden. Ja, ja, ja. onder de spantenkap zaten de geesten. Daar moest je niet willen komen. Ja, dus dat zo, ja, het is eigenlijk nog niet zo eens zo heel lang geleden. Toch ongeveer tot 1900, dat er echt, dat bijgeloof ook echt wel een heel grote rol speelde in de plattelandse architectuur. Dus dat mensen ook echt wel serieus, je hebt nog steeds bijvoorbeeld in IJsland of in Noorwegen, dat mensen denken van ja, dan zien ze stenen en zijn ze, dat zijn de trollen. Of dat, maar dat dat zulk soort geloof, bijvoorbeeld in witte wieven of in allerlei huisgeesten. Witte wieven zijn heksen. Ja, een soort vrouwheksen. Een soort vrouwelijke geestverschijningen. En die witte wieven wonen in wievenkuilen. En die belaagden het boerenleven. Dus die waren een brengers van ongeluk? Zo, ja, nou, zo werden ze gezien. Ja, je kan ze ook zien als zelfstandige, sterke vrouwen. Maar je ziet ook eigenlijk allerlei... symbolische tekens die het huis dienen te beschermen tegen bijvoorbeeld witte wieven. Terwijl je ziet allerlei symbolen die vooral rondom drempels, deurposten, ramen. Het externe moeten buiten houden. Externe kwade. Terwijl je ook. Daar was de hele bouw op gericht. En daar waren symbooltjes voor in het hout gekerfd. Ja. Nou, daar gaan we het nog over hebben. Mm-hmm. Jij schrijft van zo'n huis was niet even een tijdelijke verblijfplaats. Het was eigenlijk van een soort lichaam. Ja, en klopt. Het ging van familie, generatie op generatie. Dus. Ja. Het was echt heel anders dan wij nu even 2 jaar in de Kinkerstraat wonen. En daarna, ja, daarna verkassen. Ja, precies. Ja, ja, ja, heel anders. Ja. En daardoor kreeg je ook dat noberschap. Ik weet niet of ik het goed zeg. Ja, dus dat je ziet dat heel veel van die oude boerderijen daar... Het was echt het idee. Natuurlijk, dat had je ook bijvoorbeeld vrije boeren die niet zeg maar gebonden waren aan een bepaalde boerderij of aan een bepaald erf. Maar dat heel veel, of heel lang in de geschiedenis, wist je gewoon, ik word hier geboren en ik ga ook op dit erf dood. En generaties na mij ook. Dus je leefde. Dat systeem, dat noemen we dan hofhorigheid. Dat heeft eigenlijk in Oost-Nederland nog tot ver in de 19e eeuw door veel langer dan in de rest van Nederland. Ja, de Randstad of andere provincie al langer soort van. Die waren al. Hadden al veel. Het waren al hippies. Ja, bijna. Maar dat is wel. Oost-Nederland heeft eigenlijk dat middeleeuwse feodale systeem nog heel lang voortgeduurd. Dus, en dat was ook echt wel een systeem waar boeren en enerzijds heel erg onderdrukt werden. En heel erg. Je kan het niet vergelijken met bijvoorbeeld slavernij, maar het heeft wel. Je hebt ook het woord het lijfeigenschap. Dat werd ook vaak gebruikt. Dus lijfeigenis. Dat echt zo, je lichaam is bezit. Net zo bezit van de adel als het vee. Of je werktuigen of de boerderij. Dus aan de ene zijde is het een vorm van onderdrukking die al heel lang heeft bestaan. Anderzijds leefden hofhorige boeren ook een heel veilig en heel beschermd bestaan. Want ze konden rekenen op bescherming vanuit de adel in tijden van oorlog. Ze hadden überhaupt een plek om te wonen. Bescherming van elkaar. En dat is ook wat je ziet, is dat dat soort oude hofhorige gemeenschappen dus uitgroeiden tot hele saamhorige. Het woord saamhorigheid zou misschien kunnen komen van het samenhorig zijn. Ja. Maar dat hele kleine hechte gemeenschappen waren waar boeren dus wel een soort van heel erg sociale cohesie ervaarden. En dat feodale systeem van die adel die de grond had en de boerderijen en zo, dat was ook zichtbaar. Want de adel waren de enigen die geld hadden voor pigmenten, verfpigmenten. Ja. Dus die lieten ook zien dat ze dat geld hadden. Ja. Dus wat deden ze met alle huizen die ze bezaten? Nou, wat je ziet is dat bijvoorbeeld eigenlijk die luiken waar we net over hadden, houten luiken die de ramen en deuren sloten, die werden vaak beschilderd. Dus die kennen we nu vaak nog wel. Bijvoorbeeld een soort geschilderde vorm die veel terugkomt is een schuinkruis. Dus eigenlijk een soort kruis met vaak twee kleuren. Nu zien we dat vaak rood en wit bijvoorbeeld. Maar dat eigenlijk vooral in Oost-Nederland, in delen van Overijssel en Gelderland en Drenthe, dat die kleuren eigenlijk altijd verwijsten naar de heraldische wapens van de landeigenaren. Dus elke boerderij. Dus het is eigenlijk een soort. Die luiken hadden een soort abstract kleurensysteem. Dat je donders goed wist van: oké, ik betreed nu dit en dit land. En ik zie in de verte zie ik een donkerblauw en een lichtblauw schuinkruis. Dus je weet: dat is die familie. Dus het is echt. Die luiken. Die adellijke familie is eigenaar van dat stuk. Eigenaar grond. Van dat, die grond, dit gebouw en het leven, de levens van deze mensen. Dus dat vind ik interessant van hoe kan zo'n abstract kleurvlak eigenlijk een soort markering zijn van de macht. Maar tegelijkertijd, en daar kwam ik dan ook weer achter, dat achter allemaal politieke machtspelletjes, door oorlog en huwelijk en verkopen van de architectuur van boerderijen, dat eigenaarschap ook constant veranderde. Dus dat een beetje dat landje pik zorgde ervoor dat die kleuren of die luiken ook weer werden overschilderd als er een nieuwe eigenaar. Dus dan was het niet rood-wit, maar blauw en groen of zo. Ja, dus dat vond ik heel interessant. Hoe kan zoiets, zo'n schild of een wapen, wat iets heel iets beschermends heeft en iets heel machtsafdwingends, ook weer een soort van zelf weer kwetsbaar zijn? Of dat ook maar allemaal heel betrekkelijk is. Zo weer overgeschilderd. Zo weer overgeschilderd, ja. En dat in zo'n luik al de vraag dan ligt van wie is het land en hoe werken dat soort systeem? Ja, en jij maakt ook de verwantschap tussen schild en schilderen. Ja. Maak jij duidelijk. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel interessant, zeg maar. Ik weet niet of dat zo is, maar in schilderen ligt al een soort van dat. Ja, dat bord, dat beschermende bord. Van het kleurgeven aan het schild. Ja, het ligt er al in besloten. Ja, en het is dus als horige kleine boer, zeg maar, ben je zowel geknecht als beschermd. Ja. En buiten het feit dat ze beschermd en geknecht waren door die adel, waren ze ook heel erg bang voor de natuur natuurlijk. Ja. Want die kon van alles. Ja. En wat deden ze dan in hun huizen om daar de goden goed te stemmen? Ja, echt van alles. Ja, alles wat. Ja? Ja, er zijn eigenlijk allerlei symbolen die dan soort van opkomen, die vaak zijn zich gebaseerd op hele oude Germaanse runes. Ja, dan, daar weet ik dan ook weer niet helemaal het fijne van. Maar elke rune heeft natuurlijk ook een soort rune van is een teken zoals we het afschuwelijke hakenkruis kennen. Maar dat soort tekens. Ja, dat is eigenlijk een soort van hele simpele lijnsymbolen. Dus je hebt bijvoorbeeld eentje die ook in de tentoonstelling voorkomt. Een zo'n symbool is de donderbezem. Dat is een symbool wat het huis moest beschermen tegen de hamer van Donar. Dus Donar is de god, de Germaanse god van de donder, die op zijn strijdwagen door de hemelen rijdt, voortgaan door zijn paard Sleipnir. En dus als het onweert, gooit Donar zijn hamer, als je pech hebt, op je huis. Ja. Dus dan slaat de bliksem in. Dus je hebt eigenlijk bijvoorbeeld de donderbezem is een symbool die dat. En hoe ziet de donderbezem eruit? Kun je die beschrijven zo voor de radio? Ja, het is eigenlijk een soort naar binnen lopend kruis. Het is gebaseerd op de Hagalrune. en dat is eigenlijk een soort hagelsteen. Het is een soort sterrenvorm eigenlijk. Of een geabstraheerde of een soort gestileerde hagelsteen. Een gestileerde hagelsteen. Ja. Ja, maar in ieder geval, er was wel een soort eerbied en nederigheid ten aanzien van de natuur. Ja, ja, er was natuurlijk ook gewoon heel veel wat mis kon gaan. Je leidt een bestaan zonder hele goed ontwikkelde medische wetenschap of landbouwwerktuigen. Of, wat dan ook. Ja, dus ja. Ja, blikseminslag of een misoogst is natuurlijk gewoon overstroming het einde van, kan het einde van orkanen, je gezin zijn. Ja. Dus, je ziet dat het een architectuurvorm is waar eigenlijk angst en ontzag voor de natuur, en respect ook echt wel voor de natuur, dat er zijn eigenlijk allerlei symbolen die soort echt ingebakken liggen in die huizen, soort van ingeweven, ook letterlijk ingeweven in de muren. Bijvoorbeeld die donderbezem vind je ook vaak in het metselwerk terug. Of dus ze zijn. En dat vind ik wel ook wel heel mooi. Zo van hoe een mens in de geschiedenis zoveel hoop en zijn hoop vestigde op zo'n klein symbool. Of een plantje die je op je dak moest stekken. Of dat allerlei. En paardenschedels. Paardenschedels, ja, ook. Ja. Aan je muur hangen. Ja, dus je ziet bijvoorbeeld die heel veel van die oude Neder-Saxische boerderijen hebben een soort van overstekende houten balken bij het dak. Die ja, dus ook als je aan de voorkant van het dak staat, van het huis staat, dan lopen die daklijnen, die lopen eigenlijk door waar het dak al ophoudt. En op de kopse kant, dan zie je bij sommige boerderijen zie je een soort paardenhoofd. Een soort hout of uitgezaagde, gestileerde paardenhoofden. En die paardenhoofden, dat zijn eigenlijk nog een verwijzing naar dat daar vroeger echte paardenschedels hingen. Dus vaak een weerszijde van de nok. Eigenlijk uit angst voor diezelfde donor. Dat was, dan was idee. Ook donor. Ja, dat was ook donor. Ja. Dat als mensen dan een paardenschedel ophingen, dan was het idee van dan is ons huis beschermd van donor. Die gooit niet de hamer op het huis uit respect voor het paard. Ja. Het is ontzettend leuk, want al die dingen die jij vertelt, die ken je natuurlijk. Je kent gekleurde luiken en je kent die spanten die doorlopen. En je hebt nooit. Ik heb het altijd als heel onnozel eigenlijk. Ja, ja, ja. Ik dacht altijd dat het decoratief was. Ja, en dat is natuurlijk ook. Ja, ook. Ja, ja. Maar dat is natuurlijk wel inderdaad interessant dat het heel veel decoratieve elementen. Ik bedoel, alles wat we om ons heen zien is natuurlijk ooit ontworpen. Of door, zij het door een architect of door een ontwerper. Zij het door een godvrezende boer. Ja, precies. Ja, deze huizen zijn niet door een architect. Nee, want dat hebben we nog niet behandeld. Maar de huizen zijn ook niet van steen gemaakt, toch? Het is een soort houten mand. Ja, een soort vakwerkbouw vaak. Dus een houten skelet. En veel. De muren van het skelet waren eigenlijk vaak geweven. Later werden die muren. Geweven van wat? Wilgentakken of de planten die voorhanden waren, aangesmeerd met leem of dierlijke resten. Oh ja, dus dierlijke resten? Ja, ja. Ja, dus gewoon lekker ingewanden en poep. En... Ja, ja, of klei. En later zie je dat veel ook vakwerkbouw, dus dat soort ja, een houten geraamte ook werd dichtgemetseld. Maar de muren hebben dus niet direct een dragende functie, maar het zijn een soort half open. Dus zijn de muren ademen ook. Want die wilgetakken en die dierenresten, dat vormt een systeem waar natuurlijk volop gaten in zitten. Ja, precies. Ja, en die gaten die moest je dan natuurlijk beschermen tegen ja, geesten die dan weer binnen zouden dringen door. Maar dat is bijvoorbeeld ook wel interessant. Zeg maar, want veel van dat soort huizen, vroeger werd het vuur was altijd binnen. Dus mensen leefden met. Je hebt dat is een type huis, noem je het loshoes. Dat is een oude boerderijvorm waar bijna geen ramen in zitten. En wel de hele dag binnen vuur werd gestookt. En mensen woonden met hun vee binnen. En eigenlijk om die opbouw van die rook die dan in het huis soort van steeds verder opbouwde, kon eigenlijk alleen maar via de kieren van het huis verlaten. En via een soort hele kleine ontluchtingsgaten onder de nok van het dak. En daar heb je ook een theorie over dat zeg maar bijvoorbeeld het Engelse window, daar eigenlijk nog een verwijzing naar is. Dus dat idee dat die ontluchtingsgaten, dat de windogen zijn van het huis. Dus de gaten of de ramen waar de rook uit ontsnapt en de wind naar binnen. Ja, het windogen, ja. Want er zat natuurlijk geen glas in. En daar kon dan die rook nog ontsnappen. Ja. Het moet ontzettend ongezond zijn geweest om daar te wonen. Klopt, het was echt. Bewoners hadden vaak wel echt aandoening aan de luchtwegen. Ja. Maar het was wel bijvoorbeeld heel goed voor het dakhout. Dus het de houtwormen werden allemaal uit de hout gestookt door die rook. En ze hadden vroeger ook een stro en een vlees onder het dak. Zodat eigenlijk die rook die beschermde ook al, of die conserveerde ook alweer. Maar het was natuurlijk heel slecht voor de gezondheid om de hele dag binnen te zitten met. Met die rook. Met een, ja. Nou, hebben we nog één ding niet behandeld. Wat op de tent. Ja, we gaan het zo hebben over jouw kunst. Oh, jouw kennis is ook zo leuk. De stiepel. Mm-hmm. Leg even uit wat een stiepel is. Ik wist het niet. Ja, de stiepel, dat is een soort hele grote houten paal. Die staat in die noem je de niendeuren. Dus dat zijn de deuren die vroeger wagenwijd open konden. Mm-hmm. Dat er een wagen door zodat de wagen naar binnen kon. Het is eigenlijk een soort van vaak de hoofdentree van de halhuisboerderij of van het loshuis. Zien we vaak een stiepel. Dus de stiepel houdt eigenlijk soort van die twee deuren. Openslaande deuren tegen. En dat wat je ziet is zeg maar op de stiepel verschijnen op een gegeven moment in de geschiedenis stiepeltekens. En die stiepeltekens, dat zijn eigenlijk is eigenlijk een hele lokaal heb je ook weer heel veel verschillende verschijningsvormen van het stiepelteken. Je ziet een aantal motieven die heel veel terugkeren, maar het zijn eigenlijk tekens die het huis soort van verzegelen. Dus er komen onheilafwerende symbolen op die stiepel die het huis soort van moeten beschermen tegen witte wieven, ziekte, pestepidemieën, allerlei wat was soorten. Het? Een blauw dempken? Blauw dempken. Dat is een soort pest. In Twentse volksverhalen komt die voor als verschijningsvorm van de pest. Dus eigenlijk een soort een giftige miasmawolken. Dus een soort de ziekte zelf trekt langs de dorpen om de bewoners te besmetten. Een blauwe damp. Die blauwe damp, blauwe wolk eigenlijk. En die stiepels, daar stonden kruizen op en dat soort dingen. En die hielden eigenlijk de buitenstaanders daar waar ze hoorden te zijn. Klopt. Erbuiten. Ja, ja. En jij beschrijft in je essay dat eigenlijk de politiek daar ook wel mee aan de haal gaat met die hele traditionele regionale gebruiken of tradities. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, wat zeg maar, want nu hebben we natuurlijk heel erg gehad over de mooie, poëtische en de ontstaansgeschiedenis van die hele fascinerende symbolen. Maar Ja, hoe meer je daarin verdiept, hoe meer je ook... Ja, we hebben het even kort gehad over Germaanse runes, maar ook, ook überhaupt over Germaanse cultuur. Dan is het natuurlijk heel erg lastig om die symbolen eigenlijk bijvoorbeeld los te zien van de nationaalsocialisten. Zeg maar, er zit een soort van... die symbolen schuren langs extreem rechts. Wat natuurlijk, waar je ook weer een soort van kritisch moet zijn. En dat is ook een beetje het punt op geworden in mijn onderzoek. Dat ik soort van steeds meer begon af te vragen. Ja, maar wat betekent het eigenlijk om deze soort symbolen te verheerlijken? En je ziet dat die symbolen natuurlijk ook heel erg gebruikt kunnen worden om een soort van oorspronkelijkheid van het landschap, of onder de noemer van de oorspronkelijkheid van het landschap, een soort wij te maken. Zo van, dit is onze regio, dit zijn onze symbolen en dit is onze geschiedenis. Maar daar moet je natuurlijk altijd best wel ook kritisch naar kijken en ook wel een kanttekening bij plaatsen van... Ja, wat wordt er dan verheerlijkt of zo? Wie is wij? Ja. Ja, en dat is bijvoorbeeld waarom dat stiepelteken heel belangrijk geworden ook is in de tentoonstelling in Kunstlab. In Hoeders van het Land. Dat eigenlijk begon af te vragen, ja, maar wat of wie beschermt het stiepel nou van wie? Er zit natuurlijk heel erg een soort in die stiepel een richting of een soort naar buiten. Het is heel erg naar buiten gericht. Dus dat stiepelteken zit ook op één kant van de paal. En het is echt een soort van... nou vaak bijvoorbeeld zie je ook boven de deur echt soort van hele van origine soort teksten of schilderingen zo van oh God bescherm ons huishouden tegen naar een hele waslijst iedereen eigenlijk. Dus ik vond het wel interessant ook om te bedenken van ja, zo'n stiepelteken heeft ook iets xenofoobs of het zit een soort wantrouwen in naar de buitenwereld en naar vreemden wat ik ook wel weer veelzeggend vond. Ja. Ja. Ja, dus jij hebt in je tentoonstelling heb je werken gemaakt zoals je eigen stiepels. Mm-hmm. Waar op de traditionele stiepel staat het als op één kant. Ja. En jij hebt een stiepel gemaakt die eigenlijk een soort waar je het omdraait. Ja, klopt. Ja, deze installatie in Kunstlab die laat eigenlijk zijn door de hele grote door de voorruimte van Kunstlab zijn allemaal soort van palen geplaatst. Die staan een soort als een met een paalvoet in de grond geboord en dat zijn een soort het zijn bijna een soort verweesde bouwelementen van een boerderij die er had kunnen staan. Arme stiepels die daar helemaal stiepels. Alleen staan. Ja, ja, ja. Klopt. Dus dat ze staan daar. Ja, het zijn een soort gekleurde lijnen eigenlijk. Een soort van, want ze zijn geschilderd en ze verspringen in kleur. Ze zijn wit met rood en wit met groen. En eigenlijk ook verwijzen naar al die kleuren die ook in die boerderijarchitectuur voorkomt. Maar inderdaad, die stiepeltekens die waaieren uit als een soort kaleidoscoop alle richtingen van die paal. Dus ja. er is een soort in Kunstlab een soort diffuus veld ontstaan dat je niet meer weet wat binnen en buitenruimte is. En de bezoeker die beweegt zich ook door een door allemaal private en publieke ruimtes tegelijk. Ja, want er hangen ook dus die luiken die de kleuren hebben. Dat stiepelwerk heet de doorkeeper. Mm-hmm. Dan heb je de warding window. Dat zijn de luiken. Ja. Die heb jij haaks op de muur gehangen in plaats van plat tegen het raam. Ja. Je hebt donder. Ja. Een kunstwerk wat eigenlijk de membraankwaliteit van die huizen benadert. Hoe ziet dat eruit? Ja, donder, dat is dat. Ja, daar hebben we de donderbezem weer. En donder heb ik eigenlijk. Dat is een soort heel groot kamerscherm uit eikenhout en essenhout. En wat ik eigenlijk heb gedaan is het donderbezemsymbool, wat je vaak soort van, wat ik zei, gemetseld in muren vindt. Die heb ik een soort van met dus die verschillende houtsoorten geweefd tot een soort heel groot kamerscherm. Eigenlijk ook verwijzend naar die vakwerkbouw. En dus het ei is er. En dat is eigenlijk wel met veel werk in de tentoonstelling. Ze zijn er wel, maar ze zijn er eigenlijk ook weer niet. Want ze zijn ook soort van of half transparant, of ze zijn heel erg plat. Het grappige is dat als je al die kennis niet zou hebben... Mm-hmm. Zou je heel anders naar jouw werk kijken, ja, denk ik. Ook. Ja, ja. En met die kennis erbij krijgt het ongelooflijk veel diepte. Mm-hmm. Terwijl jouw werk is heel abstract eigenlijk. Ja, van hout, van eerlijke materialen. Je hebt ook een Eye for the Wind. Dat is zo'n zandloper-achtig raampje waar de rook uit kan ontsnappen. Ja, die hangt heel hoog op de muur. Ja, en dat heb je gefotografeerd. Ja. Dus het is echt een genot om het essay te lezen, waar we het eigenlijk nu heel het over gehad hebben, en dan de kunstwerken te bekijken. Dat is dus in Kunstenlab Deventer tot 7 januari. Bart Lunenborg, Hoeders van het Land, heet de tentoonstelling. Burg. Zeg dat dan. Meestal wordt het fout gezegd. Dus dat, ik wil het goed zetten. Maar ik heb echt een afwijking met name. Bart Lunenburg. Jij bent in 1995 geboren. Toen waren al deze dingen natuurlijk al lang in onbruik. Heb je altijd een gevoel voor geschiedenis gehad? Of een interesse? Ja, dat geschiedenis is inderdaad wel echt... ik zeg vaak, ik werk met architectuur. Maar eigenlijk werk ik vooral met architectuur... geschiedenis, met erfgoed. Eigenlijk werk ik altijd met gebouwen die al een leven achter de rug hebben. Dus dat er een soort... dat in een gebouw of een huis, wat het voor gebouw dat ook is, dat er al een soort van... eigenlijk allemaal een soort meerstemmigheid al in zit van dingen die er hebben plaatsgevonden. En dat, weet niet, ja, hoe meer projecten je doet, hoe meer... Ja, dat is waar ik mee werk. Ja, dat is jouw materiaal. Ja. Maar was je als kind ook al zo? Ja, ik was wel altijd... Dat ik denk ook wel van mijn moeder. En denk ook van mijn opa, die dan heel erg in de geschiedenis van zijn regio helemaal fanatiek verdiept was. Wat wel deed altijd... hij daar dan mee met die geschiedenis van de regio? Wat deed hij precies? Ja, cultuurhistorisch onderzoek. Dus veel... En ook het vastleggen van het lokale dialect samen met een werkgroep. Dus die maakte een woordenboek gemaakt om zeg maar het Old Saanders vast te leggen. En of er dan een tremaal of een streepje of precies, een omlaag op moest. Ja, absoluut. Dat is bloedserieuze. Dat was zijn levenswerk. Ja, klopt. Ja, ja, maar dus dat altijd wel de vraag stellen van ontstaansgeschiedenis vind ik gewoon heel interessant. Dus dat je om je heen kan kijken. En hoe deed je dat dan als kind? Waar keek je dan naar? Of wat was dan je interesse? Ja, gewoon geschiedenis, aardrijkskunde. Als ik geen kunstenaar was geworden, was ik waarschijnlijk dan historicus geworden. Ja, waarom ben je geen geschiedenis gaan studeren? Omdat, dat is een hele goede vraag. Maar omdat uiteindelijk wat ik wil... Niet het domein. Zeg maar, ik hoef geen wetenschappelijke conclusies te trekken. Ik zeg maar, ik gebruik waar we het nu ook over hebben gehad. Het is dan een heel research project. En je verdiept je helemaal in een bepaald gebied of in een bepaald gebouw of een bepaald thema in de architectuur. Maar uiteindelijk wat ik ermee doe is beeldende kunst maken. En daarmee voor beeldende kunst is ook een bepaalde artistieke vrijheid nodig om dingen ook niet, dat dingen niet helemaal hoeven te kloppen. Mm-hmm. Want anderzijds ben ik wel deze essays gaan schrijven, omdat ik ook wel merkte van wat je ook zei, van heel veel werk is heel abstract. En dat mag het ook zijn. Dus ik vind het ook belangrijk dat dat werk ook. Ik werk met geschiedenis, met anekdotisch materiaal, maar uiteindelijk blijft daar een poëtisch of een werk over, wat ook open breekt voor betekenis. En wat ook het lokale kan ontstijgen. Dus het gaat enerzijds, gaat bijvoorbeeld zo'n stiepel heel erg over een bepaalde regio. Maar kan het ook ons een soort vragen stellen van, ja, maar wie beschermt, of hoe werkt die relatie tussen dus binnen- en buitenruimte? De sociale en bijna ook de filosofische aspecten wil jij ook benaderen. Zeker, ja. Dus hoe kan je, zeg maar, dus dat ja, en dat is toch meer voor mij in de beeldende kunst weggelegd. Dus, ja, dan wanneer je een onderzoek zou schrijven. En, ja. En, ja. Ja. Ja. Dus dat, Je ging naar de HKU, dan ging je fotografie studeren. Ja, waarom fotografie? Ja, ik denk dat fotografie voor mij eigenlijk het eerste medium was waar ik... Ik bedoel, ik heb ook als kind heel veel getekend en andere media. Maar dat ik fotografie voor eigenlijk... een medium vond waar ik een soort afstand kon scheppen tot mijn omgeving. En dat ik een soort van mijn omgeving ook opnieuw kon leren gaan zien. Dus, doordat je door een lens keek? Ja, je hebt natuurlijk letterlijk een apparaat of een medium tussen jou en de wereld. Dus je gaat ineens een soort van het raam van het huis waarin je woont, of de straat waar je altijd elke dag doorheen loopt, ga je met andere ogen bekijken. En ik denk dat vanuit die fotografie, vanuit daar ook een soort van die interesse is ontwikkeld van je, maar wat zegt zo'n raam? Of wat zegt ja, want jij ging huizen fotograferen. Ja, eigenlijk vooral dat. Ja, dus dat was eigenlijk de eerste jaren op de academie. Dat is ja, net zoals Guy Debord omschrijft. Dat zijn de derives. Dat weten wij allemaal niet. Dat moet je even uitleggen. Dat het idee van je gaat zonder vooropgesteld plan ga je de stad in. Mm-hmm. En je gaat, nou eigenlijk een soort psychogeografie. Van je gaat de stad in kaart brengen, maar niet als een cartograaf, maar als een als fotograaf die daar soort van dingen in ontdekt en dingen in. En ging het dan om vormen of om structuren of ja, waar van, ging ja, het om? Al die dingen. Ja, uiteindelijk was ik vooral veel ramen aan het fotograferen. Ramen en deuren. Dus ja, daar ben ik nu eigenlijk nog steeds mee bezig. Dus en waarom? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Windows? Dat is een soort, ja, windows. Ja, het is een soort. Het zijn vaak motieven die toch wel echt steeds weer terugkomen in een andere gedaante. Dat ik op misschien. Het raam is natuurlijk ook een soort ja, het is een beetje uitgekoud metafoor voor de fotografie. Maar en het is natuurlijk eigenlijk wel een heel fascinerend symbool. Wat heel erg bepaalt hoe we naar de wereld kijken. Dus daar kom ik op een gegeven moment achter van ja, ik ben de hele tijd raam aan het fotograferen. Dus daar zal wel wat mee zijn. Maar dat ik ook merkte van ja, maar elk raam heeft een soort eigen reden waarom het er zo uitziet. En zegt ook heel veel over de tijd waarin bijvoorbeeld dat ene raam is gebouwd. En zo kom je achter dat eigenlijk elk bouwelement een soort van een ontstaansgeschiedenis heeft. En die ontstaansgeschiedenis, die daar ben je natuurlijk helemaal niet bewust van. Daar hoef je ook niet elke dag bewust van te zijn. Je hoeft ook helemaal niet elke dag bewust van te zijn hoeveel mensen daar in je huis hebben gewoond en misschien wel zijn overleden en wie er allemaal soort van. Maar op een gegeven moment dat ontdekken van ja, maar elke plek heeft een soort van al die lagen geschiedenis in zich. En je hoeft alleen nog maar een soort van te bevragen en te ontdekken. En daar. En waar vind je dat dan in? Dus hoe ontdek je dat? In de ramen? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Nee, maar bijvoorbeeld dat je dan. Nou, bijvoorbeeld mijn afstudeerwerk ging over het raam. Of het raam, of ramen indoors om woningen. In doorzonwoningen vind je het ook. Ja, nee, bijvoorbeeld. Ja, maar niet dat je ook merkt van ja, maar panden. Ja, dat is ook al onder andere al bijna historisch. Moderne historie. Maar dat. Dat je gewoon achterkomt dat alles door iemand. Vaak dus in de meer recente geschiedenis. Door iemand is ontworpen en bedacht. En dus dat er een ideeënwereld achter een raam kan zitten. En die ideeën die kunnen. Ja, dat is ook een andere veel terugkerende fascinatie. Dat ik een heel interessant debat vind van wat kan je bijvoorbeeld als architect verzinnen, hoe iemands huis eruit moet zien, hoe iemand zich moet gedragen en hoe iemand moet leven en hoe werken die ontwerpen uiteindelijk in de werkelijkheid. Dus zit heel vaak heel veel frictie tussen wat de architect bedacht heeft en wat de bewoner ervaart. Ja, dus dat die frictie vind ik interessant. Dus dan krijg je ook een soort van een ideaal van de werkelijkheid en de werkelijkheid zelf. En die dat, ja. En ik heb begrepen dat jij met hout bent gaan werken, omdat je iedere keer als je dan zo'n raam wilde fotograferen, dat er dan een of ander lullig ornament in de weg zat. Ja. En dat je dacht, ik maak het zelf wel, dit raam. Ja, ja, het is een ornament zit in de weg. Dus ik dacht van ja, ik wil ook een soort. Ik wil een soort. Bijvoorbeeld een raam of een deur in zijn meest abstracte vorm kunnen vastleggen. En dat ging dan niet. Want dan kom je eigenlijk een beetje inderdaad zo van ja, je hebt natuurlijk het ideaal van een raam. Maar je hebt ook het raam zelf met porseleinen beeldjes en gordijntjes. Ja, en tegelijkertijd besefte ik me ook van ja, maar ik ben ook iemand anders werk aan het fotograferen. Een soort van. Ik kan nu straks Hilversum inlopen en dan kan ik een heel mooi gebouw fotograferen. Maar dan kom ik achter, ja, maar het is eigenlijk een sculptuur van Dudok. Ja. En dat dus was jou niet authentiek genoeg? Ja, of meer dat ik dacht van, ja, ik wil er wat aan toevoegen of zo. En ik wil ook die werkelijkheid of die gebouwen die ik om me heen zie kunnen nou ja, niet kunnen manipuleren, maar ik wil ze meer naar mijn hand kunnen zetten. En daar, ja, zo ben ik echt maquettes gaan bouwen. Maquettes, ja, die kennen we eigenlijk alleen van... mocht je ooit bij een architect terechtkomen, dan zie je daar een maquette staan. Ja. Hoe leerde je dat? Je was fotograaf. Ja, gewoon je begin met karton. Maar uiteindelijk gewoon... Want het is volgens mij best nog ingewikkeld werk. Ja, nou ja, het is gewoon een beetje trial and error, toch? Ja, dan begin je eerst met planken MDF. Het is ook een beetje... Dat merk ik ook wel in de, zeg maar, de ontwikkeling van de afgelopen jaren. Dat eigenlijk de eerste maquettes waren ook heel erg bedoeld voor de camera's. Die zijn ook nog... Het is ook een beetje een soort van het ontdekken van de magie. Van je hebt bijvoorbeeld... Het is eigenlijk gewoon de kijkdoos. Toen was je nog fotograaf, Was een fotograaf. Maar je hebt bijvoorbeeld de schoenendoos en daar komt licht doorheen. En je zet je camera erin en je werkt, wow. Maar ik kan een andere ruimte maken voor de camera. En die ruimte bestaat bij de gratie van de camera en de transformatieve kracht van de fotografie. Iets waar ik nog steeds ook wel heel erg mee werk. Maar dat naarmate ik al die jaren steeds meer tijd ging besteden in het bouwen van die maquettes, dat ik ook wel op achterkwam van ja, maar die camera is eigenlijk ook heel vaak niet meer nodig om te zeggen, om een soort van te bewerkstelligen wat ik ermee wil zeggen. Dus dat die maquettes werden steeds meer sculpturaler en werden... Er werden grote beeldhouwwerken, installaties, weefgetouwen. Ja, helemaal uit de hand. Ja, dus nee, ik start dus heel vaak. Het is voor mij ook een manier om een onderzoek te doen. Dus in eerste instantie ben ik natuurlijk heel veel aan het lezen en in archieven aan het struinen en bouwtekeningen. Hele saaie boeken aan het... geschiedenisboeken aan het bekijken. Maar dat in het bouwen van maquettes, daar komt een soort van die eerste... soort ook weer het openbreken en het soort van wegblazen van die stoflaag van die oude documenten. Het is ook een manier om weer iets nieuws te maken. Of om een soort... Om een soort nieuwe potentie te zien in die. Hè? Dat is aan de ene kant dus wat je doet. En daarin doe je veel met hout. En met hout maak je een soort van sculpturen. Maar andere dingen die je doet... Dus je bent bijvoorbeeld een tijdje... heb je gezeten als artist in residence... bij Buitenplaats Doornburg in Maarsen. En daar ben je hele lange... woldraden gaan spannen door gangen heen. Ja. En het zag er schitterend uit. Ik heb de foto's gezien. Ja. Maar wat was daar dan de gedachte? Want het is eigenlijk een kunstwerk wat alleen daar kan plaatsvinden. Klopt, ja. En het is echt een reactie op die architectuur. Ja. Ja, dat was net al een interessante ook een uitdaging voor mezelf. Omdat ik heb daar 4 maanden gewerkt in het klooster. Het is een oud klooster, hè? Ja, het is nu verbouwd. Het is eigenlijk een naoorlogsklooster. Dus niet het is een klooster van uit de Bossenschool. Het is een architectuurstroming die heel erg gekenmerkt wordt door... Het is heel geometrisch en hard. Dus het is cement, beton, grind, baksteen. Okay. Eigenlijk een hele... brutalistisch vrome, bijna. Ja. Een architectuur van waar heel weinig plek is voor zachtheid en zachte materialen. Dus heel veel textiel was ook eigenlijk verboden. Dus er woonden nonnetjes woonden er toch? Ja, een zusterorde tot 5-6 jaar geleden. Die mocht ook eigenlijk van de architect nauwelijks... Er mochten eigenlijk geen kussentjes op de stoelen. Mochten ze wel kleren aan? Ze mochten wel kleren aan, maar die waren dan natuurlijk ook weer ontworpen door de architecten. Woonden echt in een soort sculpturale droom van de architect. Dat is echt wel heel... Ja, ze zeggen altijd dat de architecten megalomaan zijn. Maar dit is wel echt heel megalomaan. Ja, het heeft een soort godcomplex. Ja. Maar dat is natuurlijk ook het perspectief wat veel architecten hebben op maquettes. Omdat je natuurlijk heel erg vaak van bovenaf op een soort perfecte, op schaal gemaakte wat wereld... Wat zielig voor die nonnen. Ja, nou ja, uiteindelijk hebben ze die kussens gewoon gekregen. Dus ze hebben lang moeten zeuren, maar dat textiel is er toch gekomen. Maar daar had ik zoiets van, ik moet helemaal niet met maquettes werken. Of ik moet helemaal niet, normaal gesproken... Ja, het was een beetje maquettes met maquettes bevragen. Die architectuur had al zoiets absoluuts en totaals en modellerigs van zichzelf. Dat ik dacht, ja, maar als ik hier nou ook maquettes ga... Het is ook een totaal wiskundige architectuur. Dus alles is doorberekend van het allerkleinste architectonische detail, van de diktes van de muren, hoe zich die zich verhouden tot de ruimtes ertussen. Dus ik dacht, ja, er moet iets anders. Er moet iets anders tegenover. Dus toen ben ik eigenlijk mijn weefgetouw heb ik naar het klooster gehaald. En ik dacht, van ik ga vanuit die architectuur van het weefgetouw en het gewoon het programmeren van het weefgetouw en het klooien daarmee, soort van kijken of ik een textiele toevoeging kan maken aan die architectuur. En dat is natuurlijk ook heel interessant, want textiel is eigenlijk ouder dan bouwen met, sowieso met cement en beton, maar ook met steen en met hout. Dus maar het weven is eigenlijk de oudste vorm van bouwen. Mm-hmm. En tegelijkertijd, toen ik daar kwam, miste ook heel erg de sporen van de zusters. Of, ik voelde ze niet meer in de ruimtes. Dus ik dacht, en als je een weefgetouw gaat programmeren, dan ga je dus eerst je weefgetouw je weefwerk ga je op een scheerraam maken. Dus een scheerraam is een soort houten raam met pennen, of een soort houten pinnen, waar je de hele afstand van het weefwerk op afloopt. Dus dan heb je maar honderden meters aan draad, maak je al op dat scheerraam. En toen merkte je van, ja, de buitenplaats Doornberg heeft een soort meditatieve rondgang. Een soort, die waar op bepaalde punten gescheiden wordt door kolommen. Mm-hmm. En toen dacht ik van, ja, er is eigenlijk wel een hele interessante link tussen dat scheerraam en die zusters die daar vroeger een soort van meditatiewandelingen hebben gemaakt. En hoe je zeg maar door te wandelen eigenlijk een spoor achter kan laten of een weefwerk kan maken door die gangen te bewegen. Dus toen uiteindelijk in de tentoonstelling in Doornberg is er inderdaad een soort, daar zit echt kilometers aan draad in. Hoeveel kilometer denk je? Ja, wel een kilometer 50, denk ik. 50, 60 misschien. Dus samen met een assistent eigenlijk een dagenlang door die gangen gelopen en klossen afgewikkeld. Zodat daar een soort in die tussenruimtes eigenlijk, dus in die harde huls van de architectuur, dat daartussen eigenlijk een meer menselijker, iets zacht weefwerk ontstond. En dat weefwerk is weer afgebroken. Dus dat, soms leidt mijn werk tot iets concreets, als een essay of een sculptuur of een fotowerk. Dat kan dan doorgaan en reizen naar andere plekken. En soms is het echt voor één plek gemaakt en ja, mag het ook weer verdwijnen. Echt een reactie op die ruimte. Want hebben ruimtes en huizen voor jou een ziel? Of een, ja, of een persoonlijkheid? Steeds meer te denken, ja. Ja. Tenminste, het idee dat ze het hebben, dat vind ik eigenlijk wel interessant genoeg. Of ze nou een soort van... je hebt natuurlijk ook allerlei animistische stromingen. Animisme is dat je een ziel toekent aan dingen die levenloos zijn. Ja, precies. Ja. Maar ja, wij worden onze huizen uiteindelijk. Een soort van onze huizen kunnen... hondjes gaan ook op een baas lijken. Maar net als een molen kan rouwen of een boerderij kan rouwen. Dus daarmee worden onze gebouwen worden dus ook. Dus je ziet een gebouw niet, ziel klinkt gelijk zo verheven, maar jij ziet het als een levend organisme eigenlijk. Waar de bewoners hun sporen achterlaten. Ja. En dan weer nieuwe bewoners die laten hun sporen achter. En zo wordt het huis vanzelf een soort levend iets. Ja. Ja, het is in ieder geval dat veel werk komt wel voort uit het idee dat ik ze in ieder geval die ziel toeken. En veel werk. Woon je eigenlijk zelf? Ik woon nu in een oude dakpannendrogerij. En hoe ziet dat eruit? Een atelierwoning in Utrecht. Ik woon nu een beetje in mijn eigen werk. Het is een heel mooie, het is een houten, ook een soort gebind constructies. Het is van die hele grote dikke eiken, balken. En hoe oud is dat huis? Ja, dat zal misschien iets van 100 jaar oud zijn. Dus vroeger in Utrecht had een hele grote baksteenindustrie of dakpannenindustrie. Dus de klei werd over de Vecht dan aangevoerd. Mm-hmm. En Werd dan in het huis waar ik nu woon, werden daar dakpannen gedroogd. Dus misschien, ik deel dan niet de geschiedenis met heel veel waarschijnlijk levenden, of echte levenden, maar wel met dakpannen. ja, levenloze. Ja, maar daar hebben dus heel veel mensen hebben daar gewerkt. Ja, en hun sporen, een sujetje tegen de muur aan uitgedrukt en dat soort dingen. Ja. Want 100 jaar oud. Ja, precies. Ja, ja. En dat. Dat voel je ook echt zo? Nou, niet al, ja, niet als ik ga slapen. Dan. nee, maar het is wel, zeg maar, ja, ik denk dat voor als soms ben ik als kunstenaar misschien een beetje een soort tolk of zo. Dan of dan bedenk ik ook van, ja, ik wil een vorm geven aan dat wat niet meer zichtbaar is, of dat wat onzichtbaar is, of dat wat zichtbaar had kunnen zijn. Dus het zit ook een soort van. Het is enerzijds speel ik met een soort reconstructie, maar tegelijkertijd, omdat het geen geschiedenis, geen wetenschap is, is het ook speculatief. Dus je bent ook aan het kijken van, ja, maar je maakt natuurlijk ook keuzes, bijna als een vertaler van, okay, ik heb deze geschiedenis en ik heb deze aanwezigheid of deze vorige functie van een gebouw, maar wat ga ik ermee doen? En wat ga ik soort van laten zien en natuurlijk ook heel veel weglaten en dingen uitvergroten. Ja, ja, en wat er dan overblijft, ja, dat mag ook dan weer abstract zijn en een eigen leven gaan leiden. Dit is echt een hele grappige meertrappersraket, jouw werk. Hè? Dit is eerst die kennis verzamelen. Eerst een gebouw of erfgoed vinden en dan die kennis verzamelen. Ja. Dan dat allemaal schiften. Totdat er één kern overblijft. Ja. En daar maak je dan een abstract kunstwerk van, vaak van hout. Dat is ongeveer het proces. Nou, dat is eigenlijk. heb je hem. Zijn eruit. Ja, ja, duidelijk. Ik begreep ook dat er veel gebouwen veranderen en dat er veel innovatie plaatsvindt, juist door ziektes en epidemieën. Ja. Ja. En hoe zit dat dan? Ja, dat is wel interessant. Want dat is dan eigenlijk een. Eigenlijk dat is een project wat eigenlijk uit corona is voortgekomen. Maar dat ging eigenlijk niet over, zeg maar, dan weer minder over concrete gebouwen, maar meer inderdaad over hoe ziekte in de geschiedenis eigenlijk altijd een soort hele belangrijke bron is geweest voor innovaties in architectuur. Dus heel vaak architectuurgeschiedenis, net zoals met kunstgeschiedenis, is een soort opvolging van ismen. Dus een soort stijlen en bouwstijlen en materialen. Maar die volgen elkaar eigenlijk ook op een soort hele formalistische wijze op. Terwijl als je bijvoorbeeld de architectuurgeschiedenis bekijkt vanuit de lens van ziekte, dan is het ineens een heel ander gesprek. Of zo een heel ander. Noem bijvoorbeeld TBC, een eeuw geleden nog heel erg was. Heeft dat invloed gehad op de architectuur? Ja, zeker. Ja, wat je bijvoorbeeld ziet, is dat ziektes als TBC of tuberculose. Je hebt ook theoretici die zeggen van zonder tuberculose had moderne architectuur nooit zo modern kunnen worden. Dus zeg maar, het modernisme wordt altijd heel erg gezien van een soort bevrijding uit de donkere binnenstad. Maar ook meer als een soort van bijna meer formele hang naar licht en transparantie en openheid. Bijna een soort hygiënische, steriele architectuur. Maar als je die steriele architectuur, die kan je ook gewoon zien vanuit het perspectief dat er gewoon dagelijks cholera of tuberculose uitbraken waren. Of zeg maar dat, dat de patiënt daar ook gewoon een invloed op had. En dat de architecten ook wel degelijk een medische functie. En wat was dan concreet daar een resultaat van? Grotere ramen? Grotere ramen. Ook bijvoorbeeld het verdwijnen van allemaal grote zware gordijnen in 19e-eeuwse binnensteden. En uiteindelijk natuurlijk ook de ontwikkeling van goede riolering. Maar ook gewoon meer licht. Wittere muren, transparantie. Denk je dat corona dat ook heeft? Dat corona invloed zal hebben op dat kunnen we nu eigenlijk al zien, want er wordt nu post-corona gebouwd. Ja, nou, je ziet het sowieso wel. En dat is echt wel ook op meerdere punten in de geschiedenis, dat ziektes wel dat na ziekte of epidemie er even een tijd heel erg aandacht is bijvoorbeeld voor ventilatie. Of voor dat is natuurlijk wel iets van een ja, soort dat was toch, die scholen die het allemaal heel koud hadden met al die arme kinderen. Klopt, ja, van ramen de hele dag open stonden en waaruit een soort angst voor besmetting. Waarvan men toen nog dacht, net zoals dat blauw dimken wat in die boerderijen een soort van langs trok, dat je ziek werd door de ziekte zelf in te ademen. Ja. Dus dat je eigenlijk op heel veel punten in de geschiedenis al ziet van dat ze al heel ver waren met ventilatiemaatregelen, maar gewoon toen nog niet wisten over microbacteriën. Nou, het was ontzettend leuk om jou te horen vertellen over alles wat je weet. En we gaan allemaal anders naar onze straten kijken. Nou, dank je wel, Bart Lunenburg. Heel veel succes met alles. En Hoeders van het Land is nog te zien tot met 7 januari 2024 in Deventer, in Kunstlab. Maandag is Femke er weer en zij praat met Guy Kassiers over de voorstelling Oer en Andere Tijden. Abonneer je op onze podcast, straks op deze zender podcastgids Vink. Ik wens je nog een hele goede nacht. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.